Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις. Έλα, τι έγινε. Τι να γίνει, μωρέ. Έχω πουλήσει το ταξί και δουλεύω αλλού και γι' αυτό δεν σε παίρνω. Τι κάνεις. Το πουλήσει το ταξί, χοντρό πια σκουφάλα, ε. Αν δεν είχε δουλειά τίποτα. Τι ξεχρέωσα αυτά που χρώτα και πάει στο διάλογο. Τα χοντρό πια σε σκουφάλα. Τι τα είπε, το έχουμε πάρει 200.000 και το πουλήσαμε τα μισά. Άστο. Ίσα για να ξεχρεώσουμε. Ναι, αλλά το έχει δουλέψει τον διάμεσο. Τα έχει βγάλει, α το διάλογο, θε να το πουλήσει και τα ίδια λεφτά. Και είχα βγάλει αρχή, άστο. Ό,τι θέλει ο καθένα. Αρχή. Άλλοι παρακαλάνε να βγάλουν αρχή και δεν βγάζουν. Ένα μπουμπλεξα σήμερα. Ένα να πάρει αύριο, τέλο πάντων. Για πες. Τίποτα, έτσι πήραν ό,τι κάνει. Τι μας νοιάζει, μωρέ, τι κάνεις, άι παράτα μας. Πώς φταίω που σε παίρνω, γεια. Ποιος φταίει, εγώ. Διάβασε τα αρχαία ελληνικά στο σκυλάκι σου. Του διάβασα, το μαρτυρισμό δεν καταλάβαινε. Γιατί δεν καταλάβαινε, λέει, δεν καταλάβαινε. Μάλλον δεν έχω εγώ μεταδοτικότητα καλή, δεν τα έλεγα καλά. Ξέρω εγώ, δεν τα παίρνει το βλαμμένο. Έχω κάνει κολόσκυλο ζώο, τελείως. Λες να έχει αυγίτη. Ένα μαλτεζάκι είναι, ξέρω εγώ τώρα. Αλλά τρόπο λες άσπρο είναι αυτό, άριο. Ναι, μπορεί, μπορεί. Στο open, παιδί μου, το κανάλι, σήμερα το πρωί. Στο πρωινάδικο του, αυτού του πρώην Μέγκα που είναι όλοι μαζί μαζεμένοι εκεί. Προσπαθούσαν να το δικαιολογήσουν, να πούνε πόσο καλό είναι για τα παιδιά, υποτίθεται. Πολύ. Ναι, να διαβάζουν στα σκυλάκια, γιατί υποτίθεται δεν τα κρίνουν τα σκυλάκια για να απελευθερώνουν τα παιδιά ή τέτοια. Οι φιλοζωικέ που είναι τώρα, πού είναι οι φιλοζωικέ, α πούμε, για την υπεράσπιση και την κακοποίηση των ζώων. Πού είναι, δεν του ακούω. Σου λέω, είχε πολύ πλάκα, αν μπορεί, αν μπορεί να το βρει. Το απόσπασμα από το YouTube ξέρω και αυτά, να δεις πώς προσπαθούν να το δικαιολογήσουν το πρωινό, στο πρωινό αυτό το πράγμα. Αποστόλη, σε παρακαλώ τη διαφήμιση που κάνετε τώρα με τα κίτρινα γυλαίκα. Για τις 15 του μήνα θα είμαστε εμείς οι συνταξιούχοι στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα φοράτε? Δεν θα φοράμε τίποτα, θα είμαστε όπως μας γέννησε η μάνα μας. Ανάβω, μη με ανάβεις τώρα. Ναι, γιατί έτσι μας κατήντησαν αυτοί οι κυβερνώντες. Καλά, άμα σας γέννησε βέβαια με ύκτερο, κίτρινα θα είστε και πάλι. Όχι, δεν θα βάλουμε κίτρινα, εμείς δεν βάζουμε. Όχι, ενώ λόγω του ύκτερου. Κόκκινα θα βάλουμε εμείς. Κόκκινα και να φυσάει. Κόκκινα με σφυροδρέπανα. Είμαστε λίγο πιο προχώ. Ας πάμε στην πλατεία Βάθη. Κίτρινα γυλαίκα με τη διαφήμιση. Ω, χαίρετε. Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου. Για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Εδώ είχαμε πρώτη φορά αριστερά. Ναι. Ήθελα απλώς να σου κάνω. Αυτό ακριβώς. Ναι. Να σε ενημερώσω για κάτι. Γιατί ναι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι καμένοι σαν και εμένα. Για την ιστοσελίδα σας. Κατ' Ελληνοφρένια.net που έχετε τις εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, εγώ από πέρσι σας παρακολουθούσα πάρα πολύ στην τηλεόραση. Ήμουν πολύ φαν. Την τηλεόραση την άνοιγα μόνο για σας. Μπράβο. Τηλεοπτική Ελληνοφρένια. Από τότε που σας κόψανε όμως, άρχισα να μην την παλεύω γιατί ήμουν εξαρτημένος. Οπότε πήγα στο ραδιόφωνο. Δεν είχα ακούσει καμία εκπομπή σας. Καλά τότε στο Sky δεν το συζητάω. Αλλά πήγα στην αρχή του στην ιστοσελίδα του Real FM και μετά πήγα στο ελληνοφρένια.net. ελληνοφρένια.net.gr. Και ό,τι έχει γίνει. Λοιπόν, όλε τι εκπομπέ από το 2011. Έτσι. Και στο YouTube official page ελληνοφρένια. Είμαι ακόμα στο 2013. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα γιατί δεν ακούω ειδήσεις. Έρχεται. Σε λίγο θα δεις. Έρχεται αυστηρό τέτοιο. Έρχεται. Άρα τώρα εσύ είσαι επί Σαμαρά. Ναι, ακόμα είμαι Σαμαρά και Κουβέλη. Κουβέλη έχει και στην επόμενη φάση. Κουβέλη έχει και μετά, μην ανησυχείς. Όχι, εντάξει, πολιτικά ξέρω που είμαστε. Απλώς θέλω να σου πω ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι καμένοι σαν και εμένα και πορωμένοι μαζί σας που μπορεί να ψάχνουν τις παλιές σας εκπομπές. Οπότε μην τις χάρετε και να ξέρεις, επειδή είμαι και τη δουλειά. Όχι τη δουλειά, είμαι μουσικός. Να ξέρεις ότι έχω πορωθεί τόσο πολύ που θέλω να κάνω ρεδακτορικό πάνω στη μουσική που βάζετε στην εκπομπή σας. Θα με δεχτείτε να κάνω την έρευνά μου. Θα σε δεχτούμε, έλα, γεια. Για να κάνουμε και μία ρεκλάμα, εμείς στο εξωτερικό, επειδή πολλοί έχουν παραπονεθεί, έχετε και ένα SoundCloud στα application στα Android. Έχουμε SoundCloud, ναι, μας ακούτε και από το SoundCloud. Και από το SoundCloud, σας ακούνε και από το YouTube, από το Ελληνοφρένια Official. Έλα ρε φίλος, ωραίος. Ελληνοφρένια.net.gr. Ελληνοφρένια.net.gr, ναι. Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Καλά τα πας, πολύ καλός. Ωραία, ναι, τα παρακολουθούμε όλα. Έλα ρε μάγκα, ωραίος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω σας παρακαλώ να με βοηθήσετε γιατί είμαι μεγάλη στην ηλικία. Τι έχετε? Ήθελα να μου πείτε για το κοινωνικό επίδομα. Σωθήκατε. Μισό λεπτό να συνδέσω. Σωθήκα. Έχουμε Τσίπρα. Ηρεμήστε. Μισό λεπτό. Όλα καλά. Όλα καλά. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ αγόρι μου. Ευχαριστώ. Ναι. Νίκος από Κομοντινή. Κωστής Παλαμάς, λέγε. Δεν θυμάσαι, έχω να πάρω καιρό γι' αυτό. Δεν είχα κάρτα, ρε φίλε. Ο φοιτητής σήμερα που κοιμάμαι τη φωνή σου. Α, έλα νομαλάκο, τι έγινε. Όχι μαλάκα. Από... Ανομαλάκο, είπα, ανομαλάκο, από την ανομαλία. Τι λέει. Καλά. Βρες μου έναν τρόπο, ρε φίλε, να μην γίνω κυρπαντελής σε αυτό το σύστημα που σε αναγκάζει να γίνει. Εγώ θα στο βρω, βρε Καραγκιόζη, κάτσε και σκέψου, κάτσε, διάβασε. Τι να διαβάσω. Αυτά, 1-0. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Κάποιος αγαπάει, είμαι εγώ. Κάποιος σε φιλάει, είμαι εγώ. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει, κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. κάποιο συναντήθηκε με τη φιλενάδα του για πρώτη φορά, με κάποια φιλενάδα του, και του έξυπνε και του έδινε τη μύτη του και του έλεγε: δεν έχω μόνο μεγάλη μύτη, έχω και μεγάλο άλλο εργαλείο. Είμαι εγώ. Ύστερα από 2-3 μέρες του λέει η γκόμενα: άλλη μου δείξες και άλλη μου βάλες. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται με τη συμφωνία των Πρεστών. Άλλα υπογράφηκαν και άλλα εφαρμόζονται. Αλλά ντάλα τη Παρασκευή το γάλα. Λένε, άλλαξε ο Μανογιός και βγάλε τα ρούχα του αλλιώς. Τι το λένε αυτό, μην τα πιστεύεις. Αλλά εμείς δεν έχουμε αλλάξει καν ρούχα. Είμαστε γυμνοί. Αχα. Τα ίδια ρούχα, ρε. Τρελό. Τρελά ναι με. Για πες, τι είμαστε. Τι είμαι, είμαι το γυμνό πουτάκι σου, πες το. με διαλύεις. Μα αφού πάει μ***κια σύννεφο. Γιατί το κάνατε αυτό προχθές στο Σακελαρίδη, γιατί βοηθήσατε στην κατάντια του? Τι να κάνουμε, τον λυπηθήκαμε. Εγώ σαν άνθρωπο τον λυπήθηκα, σαν πολιτικό καθόλου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και για το Θήμιο, για τη δήλωση για τα 100 χρόνια. Πες μου το βίντεο για το φεστιβάλ, πότε θα βγει? Ποιο βίντεο? Στο φεστιβάλ που ήσουνα. Α, δεν ξέρω, το φεστιβάλ ρωτά, εμένα ρωτάς. Να Λόλα, ένα μήλο, Σωστό. Ναι. Πόσες μέρες έχει κυβερνήσει ο Τσίπρας, Ούτε 100. Τώρα είναι οι πρώτες 100 μέρες που είπαμε της αριστεράς. Τώρα τα προηγούμενα δεν μετράνε, είναι των προηγουμένων. Ρε παιδί μου, αυτός που είναι και γραμματιζούμενος, 1400 κάτι δεν λέει, πόσο λέει? Ποιος είναι γραμματιζούμενος? Κυριάκος. Α, ναι. Χάρβαρντ. Έχει δει πώς το μιλάει το αγγλικό, Εντάξει, δεν το μιλάει και σε τον Τσίπρα, να το πούμε κι αυτό. Ο Τσίπρας είναι γαμπτέντο, είναι χάλια, μαύρα. Ούτε τα καμάκια στη Ρόδο δεν έχει σημασία, Δεν μιλάει το αγγλικό, αλλά το ελληνικό πρώτον το ξέρει άριστα, αφενός. Αφετέρου δεν τον πήραμε για μπαμπινιώτη, τον πήραμε για άξιο ηγέτη της χώρας. Λοιπόν, σε αυτό δεν μας έχει απογοητεύσει. Τα αγγλικά λίγο μόνο, να φτιάξει όλα τα άλλα τέλεια. Τώρα πρέπει να απαντήσω όμως εσύ. Γιατί άκουσα ένα βλάκα, ένα ζώνη, έναν ηλίθιο που είπε σε μια κομμουνιστική χώρα αν είμαστε ελεύθεροι και ότι κάνουν υπεκφυγή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε ελεύθεροι ή όχι. Να είσαι σίγουρος όμως, βλάκα, ζώνη, ηλίθιε. Αποστόλη. Ότι εγώ. Ναι, εγώ δεν μιλάω σε εσένα, το ξέρω. Α, παρεξηγήθηκα. Ότι εγώ. Ναι. Ότι εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει σε αυτή τη χώρα και θα είμαι ελεύθερος. Τώρα εσύ αν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις σε μια χώρα για να είσαι ελεύθερος, να πάει να χαθείς. Βλάκα, ζώνη, ηλίθιε. Που θα ψηφίσεις κιόλα. Θα ψηφίσεις ρε βλάκα, θα ψηφίσεις. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Απόστολε, ο Στάλιν είχε απαγορεύσει τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος δεν έχει τη θέα ουσία να καταλάβει τι είναι το σωστό. Μα τι ελευθερίες και μαλακίες, απαγόρευσε το να τελειώνουμε. Η δύναμη του λαού είναι οι εκλογές. Κομμουνιστής σε ρεπτή. Ναι, είμαι κομμουνιστής. Στο διάλογο το χάμω. Ευχαριστώ πολύ. Το Real είναι. Ναι, το ίδιο. Α, μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα πληρώσουν συντάξεις του δημοσίου. Α, θα είναι σε μια μεγάλη γιορτή. Σε μια μεγάλη γιορτή θα είναι, ανήμερα. Θέλει να το κάνει εορταστικό ο Τσίπρας και θα το κάνει του Αγίου ανήμερα. Πολύ έξυπνος είσαι. Η βλακεία είναι ανίκητη και δεν έχει όρια. Γιατί τα βάζετε μαζί της? Δεν τα βάζουμε για να την νικήσουμε. Α, για να την αναδείξουμε. Να την αναδείξουμε, βέβαια. Ωραία, εντάξει, καλά το κατάλαβα λοιπόν. Domaitama.gr. Τι αυτό? Θέλεις να κάνεις, παιδί μου, ένα τάμα, ένα πρόσφορο. Στον Γιάννη το Ρώσο, α πούμε. Είσαι μακριά, βρε αδερφέ. Μπαίνεις εκεί, διαλέγεις. Υπάρχει site τέτοιο, εφαρμογή? Ναι. Τέλειο. Έχει λαμπάδα, είσαι με τον boy σου από το ίντερνετ? Έχει. 120 ευρώ οι φωτογραφίες, 170 ευρώ το βίντεο. Μπορείς να φιλήσεις πάνω στην οθόνη. Να φιλήσεις την κάρα του Αγίου, του Οσίου. Μπορείς. Α, εννοείται. Το χέρι του, κάτι, να βγάλει μια φλόγα η οθόνη, ότι είναι φωτίτσα. Μπορείς να κρεμάσεις πάνω στην οθόνη ένα τάμα, μια πατερίτσα. Φοβερή μπίζνα. Γιατί βλάκες υπάρχουν πολλοί. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Το χορηγεί κάποια τράπεζα αυτό ή τσάμπα έτσι το κάνουν? 120 ευρώ οι φωτογραφίες, 170 ευρώ το βίντεο. Τι είπα να πει, θα μπορούσε να έχει μια τράπεζα χορηγό? Μια στοιχηματική εταιρεία, κάτι. Μόνο τους μαραθωνίους και τις δράσεις του Sky θα χορηγούνε. Όχι. Και την πίστη μας. Ναι. Πέρσι δεν ήταν που ο Μακρόν ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε στην Πνίκα για τη Δημοκρατία και τώρα μάτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουν πει αυτά για τον Μακρόν, ότι Μακρό προ Μακρού οξύνεται. Ναι. Και Μακρό προ Βαρχαίο περισπάται. Μην μου λες για τον Μακρόν, τα έχω πει πρώτος. Δεν παραλαμβάνεσαι. Όχι, γιατί σε τεστάρω, γιατί σου είπα προχθές Μακρό προ Μακρού περισπάται και δεν με διόρθωσες. Ναι, ήθελα να δω αν θα το εντοπίσεις μόνος. Κακομήρα. Να σου πω, υπάρχει κάποιος που ακόμα δεν έχει καταλάβει πώς η δημοκρατία χωράει το σύστημά τους και πόσο σοφερό είναι το όραμά τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν ξέρω τι υπάρχει. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Σαν το ξεχασμένο στάχι ανθρωποί μονάχοι. όπως και πέρυσι. Και... Έτσι και φέτος. Έτσι και φέτος. Οι απόκριες ήρθαν πάλι λίγο νωρίτερα. Τα γερόντια εφοδιάστηκαν πάλι με σερπαντίνες, χαρτοπόλεμο και μπαλόνες. Γι' αυτό το επίδομα που πρόκειται να πάρουν για να κάνουν πάλι ένα γλεντάκι. Αυτοί έχουν τον παγιόκο στην άκρη. Και όταν παίρνουν οι απατεώνες τηλέφωνο και τους λένε ο γιος σου χτύπησε κάποιον και θέλω λεφτά για το νοσοκομείο ή πάες, πέθανε κάποιο παιδάκι ή το πάτησε αυτοκίνητο, του γιου σου. Από τον μπαλκόνι πετάνε τα 8 χιλιάρα και τα 10 χιλιάρα. Αυτοί έχουν μπαγιόκο τα γερόντια. Αυτά τα λεφτά έπρεπε να πάρουν στους άνεργους. Να πάρουν ένα ρουχαλάκι λιγάκι, έτσι κι αλλιώς δεν χαίρονται που δεν χαίρονται τα νιάτα τους. Να πάρουν ένα ρουχαλάκι να νιώσουν λίγο καλύτερα. Αλλά τι περιμένεις σε μια χώρα, ποια χώρα, δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει τίποτα, που λείπει η λογική. Δηλαδή, απέραν το τρελοκομείο είμαστε πια. Εδώ και καιρό, όχι τώρα. Απλώς, δοθείς της ευκαιρίας τώρα για το μεγαλοπρεπές επίδομα των γερόντων, πήρα να το πω. Ένα μήνυμα για την ελληνοφρένεια θέλω να αφήσω. Ναι, βεβαίως. Σαν χθες πέθανε ο Άλκης Αλκαίος, τις μέρες αυτές την Πέμπτη κυκλοφορεί βιβλίο με CD του Παντελή Θαλασσινού. Είναι συνθέτης των τελευταίων τραγουδιών του. Πέστε του εκεί στην ελληνοφρένεια. Εγώ είμαι Γεράκης, λέγομαι, είμαι διαχειριστής των πνευματικών δικαιωμάτων και φίλος του Αλκαίου και με την ιδιότητα αυτή τηλεφωνώ. Να είστε καλά. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Είμαι από έξω. Απ' έξω, έλα, κάτσε, ανοίγω, κατεβαίνω. Περίμενε. Α. Παρά τώρα. Είμαι το παιδί που είχα έρθει για. Την παράσταση είχα έρθει. Έλα, είχαν και έρθει κι άλλοι. Για υποψηφιότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Τι συζήτηση θα την κάνουμε, έτσι προγραμμάτισε, θα είμαι απ' έξω, ήρθα. Πας καλά με τα μυαλά σου. Όχι, μεταξύ μας. Τι μεταξύ μας, παιδί μου, έχουμε εκπομπή. Έχουμε εκπομπή τώρα, πας καλά. Και μεταξύ μας θα κάνουμε μια προγραμμάτιση συζήτηση, πάει καλά το μυαλό σου αυτό. Όχι, που να σε βρω. Πού να με βρει. Θα την κάνουμε. Εδώ στο τηλέφωνο, δεν έχει. Ωραία, από το τηλέφωνο. Ωραία, βεβαίως. Ακούω, φίλε μου. Ξεκινάω το κόμμα. Ονομάζεται Κύμα. Λίγο να. Για παίζουμε να οργανωθούμε οι νεότεροι, γιατί γίνονται πολλά λάθη. Αν υπάρχει κάποιο ικανότερο από μένα να το στηρίζω. Και είναι πολλά που πρέπει να υποθούμε. Δεν είναι τόσο απλό από ένα τηλέφωνο. Το γνωρίζει. Το ξέρω, εντάξει, δεν είναι απλό. Να σου πω κάνω μια ερώτηση. Είδα στην παράσταση ήσουν με roller skates. Ναι. Με τα roller θα κάνει βόλτα στην πόλη για να δει. Εννοείται. Τα κακό σκύλο. Οκ. Okay. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλή συνέχεια. Γεια.